Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse bugün de usulle ilgili, dinin usulüyle ilgili derslerimize devam edeceğiz. Herhangi bir kimsenin bir ayet veya sahih hadis için bu mensuhtur, yani neshedilmiştir demesi doğru değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sözün sahibi söz konusu ayete veya hadise itaat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Ancak diğer bir nasla veya kesin icma ile bunu söylerse o zaman durum başkadır. Eğer böyle olmazsa kimse nasları kullanmaz. Şurası var ki Kur'an ve sünnet naslarının ortalarının mümkün olduğu sürece bunlardan herhangi birini terk etmek caiz değildir. Zira her ikisi de itaat yaptırma açısından denktirler. Birbirlerine itaat yaptırma açısından üstünlükleri söz konusu olamaz. Ne ayetin hadise ne hadisin ayete bir üstünlüğü söz konusu değildir. Zira ikisi de vahiy kaynaklıdır. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Nisa suresinin 80. ayet. O halde esas azlığı çokluktan istisna etmektir. Bu şekilde olmazsa nasların bütün olarak kullanımları imkansızlaşır. Eğer bunu başaramıyorsak belirttiğimiz şeklin dışında zorlama yaparak aralarını bulmak caiz değildir. Çünkü bu delilsiz bir zorlamadır. Mesela birinin bu nası şu şekilde öbürünü ise bu şekilde kullanıyorum demesi gibi. Bu helal değildir. Zira dinde Allah'ın izin vermediği yeni bir şey koymak gibidir. Ona benzetilebilir. Ne Allah'ın ne de Resul'ün maksadından bu hususta onlardan herhangi bir şey gelmedikçe haber veremeyiz. Yani ayet veya hadisten maksat şudur diyerek nas'tan delil gelmedikçe böyle bir haber veremeyiz. Bu kabilden olarak peygamberin küçük abdest bozarken kıbleye yönelmeyi veya kıbleyi arkasına almayı ve Eyyub el-Ensari'nin evlerinin duvarlarına bevletmeyi yasaklaması zikredilebilir. İbn Ömer radıyallahu anh'a nakleder ki Resul'ün hacetini giderirken Kudüs'e yöneldiğini ve arkasına Kabe'yi aldığını gördüm. Bazıları dediler ki, yasak boş araziler mübahlıkta şehir için kullanılır. Yani kapalı bina için yasaklık söz konusu değildir demişler. Bu hatadır. Zira Resul hiçbir zaman ben bunu binalarda hoş gördüm, boş arazilerde ise yasakladım dememiştir. Bunlarla, şehir iki binadan az ise bunu hoş görmem diyenler arasında bir fark yoktur. Tüm bunları söylemek aslında helal değildir. Çünkü bunlar Allah'ın izin vermediğini dinde esasmış gibi göstermekten ibarettir. Bu tip sözlere örnek vermek gerekirse şunu zikredebiliriz. Vacip asla bağlı kalarak bir şeyin fazlasını almaktır ve böyle olmalıdır. Buna delilimiz şudur. Biliyoruz ki herhangi bir konuda biri yükümlülük, diğeri aksini ifade eden iki nas gelebilir. Yani naslardan birisi vacip kılıyor, birisi de tam aksini ifade ediyor. Veya biri hoş gören, diğeri yasaklayan iki nas söz konusu olabilir. Kuşku duymadan söyleriz ki, peygamberle birlikte yaşayan sahabe, önceleri ne bu yükümlülüğü, yani farzı, ne de yasağı, harama, aynı anda muhatap olmuşlardır. Ancak Resul bunun yükümlülüğünü veya yasaklığını onlara açıkladığında, var olan birinci durum nesh olunmuştur, nesh edilmiştir. Kuşkusuz eskiden yasak olan veya yükümlülük bildiren durum yerini bu açıklamaya bırakacaktır. Nesh ettiği kesin bilinen ikinci durumu terk etmek batıldır. Yani nasih olanı, yani hükmü kaldıran nesh ediciyi terk etmek caiz değildir. Eğer caiz olsaydı birinci durumun dönmesi, dolayısıyla kesin nesh olunanın öne çıkarılarak nesh edeni geçersizleştirmesi caiz olurdu. Şayet olay bu şekilde bir gelişme gösterseydi, bu kesin bilgiyi terk ederek zanla hükmetmeyi beraberinde getirirdi ki Allah bunu şiddetle kınamıştır. Necm suresinin 28. ayetinde, oysa onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanına uyarlar. Zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu anlamda zandan sakının, zira o sözlerin en yalan olanıdır buyurmuştur. Müslim, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu. Bizler Allah'ın dinini ve kitabını korumayı garanti ettiğini bildiğimiz halde nasıl böyle bir konuma düşebiliriz? Din bütünlüğünü kazanmıştır. Eğer yeni bir nesih söz konusu olsaydı Allah Teala bunu açıkça bildirirdi. O böyle bir şey belirtmediğine göre bizler onun şu şehadetine tanık oluruz. Nasih kıyamete kadar sağlam olarak kalacaktır. Yani neshedip kaldıran kıyamete kadar sabit kalacaktır. Mensuh da yine aynı şekilde kıyamete dek baki olacaktır. Hükmü kaldırılan. Dini konularda nasih ve mensuhtan herhangi birinin açıklık kazanmaması ve halkı zor duruma düşürmesi caiz değildir. Müslümanlar asla zora düşüp zanla hüküm vermek durumunda kalmazlar. Allah'a şirk koşmaktan uzak olduğumuz gibi bu tip sözlerden de uzağız. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Emirleri süratle ve vaktinde yerine getirmek farzdır. Buna delil Ali İmran suresinin 133. ayetinde Rabbinizin mağfiretini uman ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Hiç kimse izin veren bir nas söz konusu olmadıkça emirden kendini alıkoyup uygulamayı geciktiremez. Nas'ın olduğu yerde akan sular durur. Mesela namazın vaktin sonuna dek geciktirilebileceği hususundaki nas bu çerçevededir. Yani buna ne olmuş? Şeriat müsaade etmiş. Yine aynı şekilde seferdeyken veya hazardayken, mukim iken namazları cem etmeye de yine şeriattan gelen naslar ile hükmederek biz bunu söylüyoruz. Şeriat buna izin vermiş. Bunun dışında geciktirilmesi caiz değil. Eda keyfiyetini içeren açıklamanın emrin farziyet vaktinden sonra yap bırakılması caiz değildir. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birden çok manada anlaşılabilecek bir ortamda onun doğru olanını açıklamadan terk etmesi Allah Resulü için caiz değildir. Çünkü o şeriatın beyan edicisidir. Beyan etmekle mükelleftir. Allah ise dinini bizlere zor göstermemek hususunda güvence vermiştir. Dinde bir zorluk kılmadığını beyan etmiştir. Her şey bir yana bu din tebliğcisinin yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine açıklama farz olduğu için bizatihi onun diliyle tek tek açıklanmıştır. Muvaffakiyet Allah'tandır. Kur'an, Kur'an'ı nesheder. Sünnet de Kur'an'ı nesheder. Allah Azze ve Celle Necim Suresi 3-4. ayetlerinde o kendi arzularıyla konuşmaz. Konuştuğu ancak kendisine vahyedilendir buyuruyor. Durum bu şekilde olunca Kur'an, sünnet her ikisi de Allah katındandır. Allah birine Kur'an, diğerine hikmet adını vermiştir. Ahzab Suresi 34. ayetinde evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır buyuruyor. Sünnetin Kur'an'a denk veya ondan daha üstün olmadığı söylenir. Muvaffakiyet Allah'tandır. İtaat açısından sahih sünnet Kur'an'a denktir. Allah buyurur ki, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. ayet. Nesih, açıklama ve bir emrin kaldırılması demektir. Nesheden nas, nesholunanın artık hükmünün kalmadığını ve yaptırım gücünü yitirdiğini ifade eder. Allah Azze ve Celle Nahl 44. ayetinde insanlara indirileni onlara açıklaman için zikri biz indirdik buyuruyor. Dolayısıyla sünnet bizler için Kur'an'ın getirdiğinden daha yumuşak ve hafif bir şey getirebilir. Sünnetin Kur'an'ı açıklaması gibi Kur'an da sünneti açıklamıştır. Nahl suresi 89. ayetinde Kur'an her şey için bir açıklamadır buyuruyor. Yalnızca emirlerde ve emir anlamı taşıyan haberlerde nesihten bahsedilebilir. Salt haberlerde nesih olması caiz değildir. Yani haber veren bir durum. Bunlarda nesih olamaz. Mesela şeydeki gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hani birisi soruyor, benim babam nerede? Cehennemde diyor. Peki ya senin baban nerede diyor? Senin baban da benim babam da cehennemde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bak bu nedir? Hüküm değil, haberdir bu. Bunda nesih söz konusu olmaz. Eğer böyle olsaydı, Yani salt haberlerde nesih olsaydı, önce verilen haberi yalanlamak anlamına gelirdi. Allah ise bundan münezzehtir. Neslin gerçekleşebileceğine dair delilimiz Allah Azze ve Celle'nin Bakara 106. ayetindeki herhangi bir ayetin hükmünü nesh edersek veya unutturursak yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Emirler ve yasaklara gelince Allah ve Resulünün bütün emirleri farz, bütün yasakları haramdır. Birisinin çıkıp bunlardan herhangi birisi için açık delili olmaksızın bu menduptur veya bu mekruhtur demesi helal değildir. Bu sözün ya Kur'an ya da sahih sünnet ya da icma ile delillendirilmesi gerekir. Aynı nesi anlatırken ifade ettiğimiz gibi burada da delil ile böyle bir açıklamaya gidebiliriz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sakalları salıvermekle emrolundum diyor. Dolayısıyla sakal kesmek mekruhtur denemez. Sakal kesmek haramdır hükmü çıkar bundan. Emre aykırı harekettir sakalı kesmek. Bu yani sakalı kesme hakkında veya kısaltma hakkında sahih bir nas yok. Sadece İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın işte sakalın uçlarından aldığı şeklinde bir rivayet vardır Buhari'de. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mükellefiz. Bu kendi görüşünü açıklıyor. Tabii o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrini devre dışı bırakabilecek birisi değil. Sahabelerden birisidir. Ama icma olsaydı o zaman düşünülürdü bak. Evet. Sahabeler bu konuda icma etseydi o zaman bir delil ifade ederdi. Tek ferdi sahabe uygulamaları bu konuda delil olmuyor. Diğer taraftan buna mekruh diyenin başka bir yerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakal kestiğine dair veyahut da bunun mekruh olduğunu açıkladığına dair veya sakal kesmenin meşru olabileceğine dair bir sözünü getirmesi lazım. Bu da olmadığına göre bu emir vücubunda sabit kalıyor. Cuma namazı hakkında kim cumaya gelirse gusül etsin ona vaciptir şeklinde ifade eden hadisler var. Biz cuma günü gusül etmenin vacip olmadığını, mendup, müstahap olduğunu söylüyoruz. Bunda da delilimiz kim cuma namazına gusül edip de gelirse bu en faziletlisidir diyor. Kim abdest alıp gelirse bunda bir sakınca yok ama gusül edip gelirse o daha faziletlidir diye buyurduğu için burada kastedilenin farz kılmak için olduğunu değil, müstahap kılmak için, faziletlisini beyan için olduğunu anlıyoruz bu rivayetlerden. Bu şekilde naslarla bu hükme varılabilir yani. Allah Azze ve Celle Nur Suresinin 63. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın buyruğuna aykırı hareket edenler, Allah'ın Resulünün emrine, burada tercümeyi eksik vermişler. Allah'ın ve Resulünün emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğratılmaktan sakınsınlar buyuruyor. Şimdi bu ayette de şu ifadeye dikkat edin. Bu muhalefet için, yani ortada bir muhalefet var. Peygamberin emrine karşı çıkmak var, muhalefet var. Fakat ceza iki türlü bak. Başlarına bir belanın gelmesinden veya burada başlarına bir fitne, bir fitneye düşmekten veya bir can yakıcı azaba uğratılmaktan sakınsınlar diyor. Çünkü Allah Resulü'nün emrine de karşı gelmek iki türlüdür. O yüzden bunun cezası da iki türlü zikrediliyor Allah'ın kitabında. Peygamberin emrine karşı gelmek ya onun fiillerini, emirlerini az, yetersiz bulmaktan ileri gelir. Daha fazla yapmak ister. Peygamberin meşru kılmadığı ibadetler kendisine meşru kılmak suretiyle bunu yapar. Veyahut da sünneti küçümser, reddeder. Yani açıkça bir isyan ile muhalefet eder. Bu can yakıcı bir azaba düçar olur. Sünneti yetersiz gören veyahut da dinde bidat çıkaran bir kimse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Hadisine de aykırı hareket etmiş olur. Bidatı ile ne olur? Fitneye düşer, bir belaya uğrar. Dininde bir belaya uğrar. Bu öyle bir bela ki bidat kişiyi tevbeden alıkoyan şeydir. Bir içki içen, bir zina eden veyahut büyük günahlardan biri bile olsa bunu işleyen bir kimse kendisini günahkar olarak bilir ve bundan tevbe edebilir. Evet. tevbe hissini içinde taşır. Ama bidat işleyen kimse hayırlı bir amel işlediğini zannederek tevbe etmez. Bu yüzden tevbe kendisinden mahrum edilir. Haşr suresinin 7. ayetinde peygamber size neyi verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun buyurmuştur. Mendup ve mekruhun anlamı şudur. Dilersen yap, dilersen yapma veya dilersen yapma sözünden yap anlaşılmaz. Kim böyle bir şeyi iddia ederse ispatı imkansız bir iddiayı sahiplenmiş demektir. Allah bizi kendine ve Resulüne itaat etmekle yükümlü tutmuştur. Kim derse ki bu emir aslında menduptur veya bu emir aslında mekruhtur ancak böyle derse ancak şunu söylemek istiyordur. Bu emre veya yasağa uymakla yükümlü değilsiniz. Gördüğümüz üzere bu apaçık bir isyandır. Şimdi Kurban Bayramı arefesinde genelde tabii vakitle ilgili olarak bazı şeyler gündeme gelir. Kurbanlık seçerken biliyorsunuz ülkemizdeki uygulamada hayvanların kulaklarına küpe vuruyorlar. Kulakları deliniyor. İbn-i Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi'nin yani dört sünnenin sahibinin rivayet ettikleri Ali radıyallahu anh'ten gelen rivayette kulağı önden yarılmış, arkadan yarılmış, yuvarlak şeklinde delinmiş hayvanın kurban edilmesini Allah Resulü yasakladı diyor. Hadisin ifadesi bu. Bu yasaklığı kaldıran veya mekruhluk seviyesine indirecek herhangi bir şey de söz konusu değil. Bir nas söz konusu değil. Önce bunu kabul etmediler. Biz bu hadisi ortaya koyduğumuzda yok işte yanlış tercüme edilmiştir falan filan diye bir şeyler yaptılar. Sonra hadisin Arapça metnini ve bu metne hadis şarihleri tarafından yapılan açıklamaları getirdik. Bu sefer kabul ettiler ama ya işte bu mekruh demeye başladılar. Evet hadis varmış ama bu mekruh demeye başladılar. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. Mekruh diyen adam hangi delille istinade bunu söylüyor? Kurban olmaz. Küpeli hayvan kurban olmaz. Allah'a itaat etmek isteyen küpesiz hayvanı da buluyor. Elhamdülillah bu konuda insanlar Allah yolunda ne kadar itaatkar olmaya çabalarsa Allah Azze ve Celle ona imkanlarını o derece, o nispette kuluna sunuyor. Ama kim de basit sebeplerle yüz çevirme kapısını açarsa o da bocalayıp duruyor. Yani insanın Allah'a itaat konusunda imtihanda olduğunu bir kere unutmamamız lazım. Dünya bir imtihan yurdudur. Bu imtihanda Allah Azze ve Celle kendisinden korkanlara ummadığı yerden kapılar açacağını beyan etmiştir. Talak 2-3. ayetlerinde. Biz işte Allah'a itaat edebilme yolunda elimizden gelen bütün gayretleri göstermek ve önümüze çıkan sudan sebepleri elimizin tersiyle itmek zorundayız. Ama Allah'a itaat etmek istemeyen kimse veya Allah'tan hakkıyla korkmayan kimse bu sudan sebepleri pekala kullanıp itaatten yüz çevirebilmekte. Mübah da 3 bölümde değerlendirilir. Yapılmasıyla sevap kazanılan mübah, sevap kazanılmayan mübah ve terki isyana sebep olmayan mübah. Mekruh ise aynı şekilde 3 kısımdır. Terki ile sevap kazanılan. Bir mekruhu terk etmenle sevap kazanıyoruz. Mesela Kur'an okurken abdestli olmak. Abdestsiz okursan caizdir ama kerahatle birlikte caizdir. Çünkü bunu biz neye dayanarak mekruh diyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi selam veriyor, teyemmüm ediyor, ondan sonra selamını alıyor ve diyor ki Rabbimi abdestsiz zikretmek istemedim diyor. Bunu kerih gördüm kendim için diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunda bir mekruhluk olduğunu ifade ediyor. Bu mekruhluktan kurtulmak için kamil bir taharetle abdest alıp Kur'an okuduğun zaman ki cünübün bile Kur'an okuması caizdir. Abdestsizin bile Kur'an okuması caizdir. Ama kerahatle birlikte. Abdestli olan müstahabı yerine getirmiş olur. Bak ne oluyor? Sevap kazanıyor. Abdestli okumasından dolayı. Abdestsiz okusa da sevap kazanır ama kerahatle birlikte abdestli okuduğu zaman ekstradan müsabın sevabını da almış oluyor. Geçen kerahatle birlikte manasını, kerahatle birlikte geçen manasını onu anlayamadım. Kerahatle birlikte yani kesin bir şekilde haram değil ama hoş olmayan bir şey. İşte bak mekruh üç türlü. Terk ile sevap kazanılan. Yapılması isyana sebep olmayan ikinci türü. Ve sevap verilmeyen. Mübah kesin olarak ne yapılmasıyla sevap ne de terk ile günah kazanılmayan fiildir. Mübah kesin olarak ne yapılmasıyla sevap ne de terk ile günah kazanılmayan fiildir. Mesela yemek yemek nedir? Bu da mübahtır. Mübahtır. Ama ameller bazen niyetlerle ne olur? Sevaba götürür. Veyahut da bir takım illetlerle ne olur? Harama götürür. Mesela yemek yemek mübahtır. Ama besmele haram çekmeden. Yersen, besmele çekmeden yersen ne olur? Evet. Besmele çekmeden yersen onun müstahap olan bir fiilini terk ettiğinden dolayı kerahate girersin. Evet. Haramdan yersen o senin yemek yeme fiilinden ayrı olarak ayrı bir haramdır. Fiillere gelince Resul'ün fiilleri farziyet değil mendupluk veya müstehaplık ifade eder. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle yaptı demek. Mesela örnek vermek gerekirse Ebu Derda radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kusluktan sonra abdest tazelediğini rivayet ediyor. Biz bu sebeple diyoruz ki kusan kimsenin abdest alması müstehaptır. Kusan kimsenin abdest alması müstehaptır. Ama abdesti bozulmaz. Bozulmaz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o abdest aldığı sırada her kim kusarsa abdest alsın diye emretmesi gerekirdi. Yani bunun kavli, dil ile söylenen hadis ile emredilmiş olması gerekirdi. İşte fiili hadisin müstehaplık veya mendupluk ifade etmesi bu şekilde. Sadece kendisine has. Ha, yine bir başka örnek. Vail bin Hücr radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rükudan secdeye giderken önce dizlerini sonra ellerini koyduğunu rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fiili bu. Ebu Hürer İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayet ediyor ki Nafi anlatıyor bunu, Azatlısı Nafi. İbn Ömer önce ellerini koyardı. Sonra dizlerini koyardı ve şöyle derdi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptığını gördüm. Allah Resulü'nün önce ellerini koyduğunu zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette ise onda da şöyle diyor. Sizden biriniz devenin çöktüğü gibi yere çökmesin. Önce ellerini sonra dizlerini koysun diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önce ellerini sonra dizlerini koyduğunu rivayet ediyor. Bak burada ne var? Kavli hadislerde estağfurullah, fiili hadislerde bir çelişki var. Vail bin Hücr önce dizlerini koydu diyor. İbn Ömer önce ellerini koydu diyor. Ebu Hureyre hadisinde ise kavli olarak tarifi var. Devenin çöktüğü gibi çökmeyin diyor. Nitekim lügat kitaplarında da bu böyle izah edilmiştir. Devenin çöktüğü gibi çökmek, özellikle İbnül Esir'in En-Nihaye fi Garibil Hadis isimli eserinde bu hadisle böyle bir açıklama yapıyor. İnsan devenin çöktüğü gibi paldır paldır çökmemesi için önce ellerini koyması gerekir diyor. Lugatçiler de meseleyi böyle ele almışlardır. Sadece İbn-i Kayyım burada gereksiz bazı açıklamalara girerek yok deve öyle değil böyle çöker gibi bazı ayrıntılara girmiştir ve Allah affetsin hata etmiştir bu konuda. Burada kavli hadisin fiili hadise önceliğini de zikretmek gerekiyor. Bizim hani amel ettiğimiz hadisler hep kavli mi? Şimdi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz içerisindeki fiilleri siz benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın emrinden dolayı fiili olanları da kavli gibi hükmünde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda yaptıkları. Ama usulde tercih edilen usul kaidesi vardır. Fiili hadisle kavli hadis birbirine aykırı gözüktüğü zaman, çelişik gözüktüğü zaman kavli hadis fiili hadise tercih edilir. Çoklu olabilir. Bir de emir. Çoklu değil. Çoklu değil. Yani çoklu önemli değil. Önemli olan sahih olarak sabit olmaz. Yani o şekilde diyoruz. Çok sahabeden sahih geldiği için. Öbürü zayıf. Ya bir tane bile sahabeden sahih gelebilir. Yani burada çokluğun çok bir önemi yok. Çünkü haberi vahid delildir. İlim ifade eder. Yeter ki sahih olsun. Fiili hadisle, kavli hadiste mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı kendine has şeyleri vardır. Fiilleri vardır. O onu bağlar. Mesela gece namazının kendisine farz olması gibi. Ona farzdır ama ümmetine nafiledir. Bunun gibi. Veya dörtten çok hanımla evlenebilmesi gibi. Hür kadınla evlenebilmesi gibi. Kendine hastır. Ama kavli sözü söz konusu olduğu zaman o ümmet için kesin bağlayıcılık ifade eder. Ama emir lafzının varlığı söz konusu olursa, emir lafzının varlığı söz konusu olursa bu bağlayıcıdır. Aynı şekilde herhangi bir hükmü uygulamada da böyledir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde olduğu gibi, kuşkusuz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız başkalarına haramdır. Buhari, Müslim rivayet eder bunu. Bilahare Resul'ün kan döktüğüne, başkasının malını yediğine veya ırzının mübah gördüğüne tanık oluyor muyuz? Hayır. Böylece anlıyoruz ki bu fiil uygulanması gerekli bir farzdır. Zira o bunlardan hiçbirini yasakladıktan sonra mübah görmemiştir. Diyelim ki görse bile bunu başka bir emir doğrultusunda yapmıştır. Mesela demiştir ki şöyle yapana şöyle şöyle yapılır. Şunu yapan şöyle cezalandırılır gibi. Resulün bunların doğrultusunda yaptığı fiil farzdır. Zira o herhangi bir emrin açıklamasından ibarettir. Emir olmasa dahi yalnızca yasaklamadan sonra gelen bir mübahtır. Zira biz Resulün yasaktan sonra mübahlığa geçeni kuşku duymadan kabul ediyoruz. Ama yasaktan farzlığa geçişi hususunda şüphe ve tereddüt içerisindeyiz. Fiiller hususunda söylediklerimize delil olarak Resulün şu sözünü gösteriyoruz. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namaz vakti dişlerini misvakla fırçalamalarını emrederdim. Misvak kullanmalarını emrederdim. Buhari, Müslim hadisi bu da. O dişlerini sık sık misvakla fırçalardı. Eğer mücerret fiili farzlık ifade etseydi ne olurdu? Bu hadis bir kere bağlayıcı bir farz ifade ederdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte dişlerini fırçalamış fiili hadisinde var bu. Ümmetine de farz denilebilirdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak kendi sözüyle bunu ayırt ediyor. Ne diyor? Şayet ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namaz vakti dişlerini misvaklamalarını emrederdim diyor. Demek ki fiili, onun fiili kavlinden farklı bir konumda. Eğer o bunu emretseydi Müslümanları zora koşmak olacaktı. Dolayısıyla Resul emretmediği için dişleri misvaklamak Müslümanlara farz ya da vacip değildir. Bu konuda gösterdiğimiz diğer bir delil de şu hadistir. Resul halka dedi ki aleyhissalatü vesselam, ey insanlar Allah size haccı farz kıldı, hacc ediniz. Biri dedi ki her yıl mı ey Allah'ın Resulü? Resul sustu, adam üç kere sordu. Sonunda o, eğer evet deseydim her yıl için farz olacaktı ve sizin buna gücünüz yetmeyecekti. Size emrettiklerimin dışındaki hususlarda beni sıkıştırmayın. Zira sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri yüzünden helak oldular. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın, bir şey de size yasakladığımda onu terk edin. Buhari ve Müslim hadisidir bu. Bu son cümledeki fark dikkatinizi çekmiştir inşallah. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın, bir şey de yasakladığında onu terk edin diyor. Yasaklarda külliyen terk et. Yasaklarda mazeret yok. Gücün yetmesi söz konusu değil. Çünkü yasaklar zaten demek ki insanların gücünün yeteceği yasaklardır. Bunlarda şey yok, güç yetmesi aranmaz. Çünkü ancak insanların gücünün yettiği şeyi yasaklanmıştır. Emirde ise gücünüz yettiğince onu yerine getirin diyor. Orada biraz zorluk var. Emirlerde biraz şeylik var. Esneme var. Kiminin gücü aza yeter, kiminin gücü çoğa yeter. Emirlerde bu var. Ama yasaklarda derhal son vermek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesiyle kıyasın geçersizliği ve taşıdığı zannın yanlışlığını görmede bir uyarı söz konusu. Zira soru sahibi haccı 5 vakit namaza, her yıl farz olan oruca ve şartlar var olduğuna her yıl verilmesi farz olan zekata kıyas ediyor. Adama ret cevabı veriliyor ve Allah'ın Resulü diliyle buyurduğu emirler hakkında soru sormamasını istiyor. Bu da şuna delalet eder. Hakkında bir şey söylenmemiş konularda hiç kimse yeni bir hüküm icat edemez. Ne bir kıyasla, ne istihsanla, ne de başka bir yolla. Bu zikrettiğimiz iki hadis, farzın gerekliliğini ve mendup diye yapılan iddianın geçersizliğini delillendirmesi açısından önemlidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli emri ne ifade eder? Farz ifade eder. Buna mendup veya müstahap diyenin bir karineyle bunu desteklemesi, bir delil getirmesi gerekir. Kişinin emrolunduğu şey gücünün yetebileceği ölçüde olmalıdır. Nehyedildiği şeyden de kesinlikle kaçmalıdır. Emredilmeyen ve nehyedilmeyen bir şey yapmaksa affedilmiştir. Zorun olarak biliriz ki Resulün emri veya nehyi olmaksızın yaptığı işler, fiiller farz veya yapılması haram olan şeyler değildir. Fiilleri yemesi, içmesi, yürümesi, uyuması, aynı şekilde zikretmekte fayda vardır. Sarık sarması, asa taşması. Bazıları bunu tabudi olarak aldıkları için söylüyorum bunları. Bunlar bizler için ne farz ne de yasaktır. Tüm bunlar emirlerinin dışında değerlendirilir. Yine Allah buyurur ki, Maide 101. ayetinde, ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ama üzülürsünüz. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. O bağışlayandır, halimdir. Bunlar affedilmiş şeylerdir. Buna benzer bir ayette Bakara 204'te var. Nur suresi 63. ayetinde Allah'ın buyruğuna aykırı hareket edenler, Allah'ın ve Resulünün buyruğuna aykırı hareket edenler, ya başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğratılmaktan sakınsınlar. Vaat edilen, sözle bildirilen durumla çelişmektedir. Sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah Resulü en güzel örnektir. Ahzab 21. ayet. Görüldüğü üzere Allah Resulün fiillerini bizler için örnek göstermiştir. Örnek. Denirse ki, Nur suresi 63. ayetinde kuşkusuz Allah'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyurarak Resulün fiillerini de bu vaadin kapsamına sokmuştur. Zira durumun emirle tabir edilmemesi olağandır. Denilirse deriz ki durum onların zannettiklerinin aksinedir. Bunun açıklaması gelecektir. Bu caiz değildir çünkü Resulün emretmeyip bu şekilde Allah'ın bize yüklemediği ve vahyin de getirmediği bir şey ancak fazilettir. Faziletler ise neshedilemezler. Mesela abdest alan kimsenin işte şöyle şöyle faziletleri vardır diye elini yıkadığında günahları dökülür diye zikredilen faziletler ne olur? Neshedilmez. Çünkü bu da haber türündendir. Bu neshedilmez. Bunun yanı sıra peygamberin çağrısını kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Allah içinizden sıvışıp gidenleri şüphesiz bilir. Zikrinin akabinde geliyor bu Nur 63. ayeti. Böylelikle bahsi geçen emrin aslında sözlü emirden ibaret olduğu sabit olmuştur. Aynı şekilde Resulün fiillerinin bizi bırakın kendi üzerine de farz olmadığında kuşku yoktur. Resulün bazı fiilleri kendi üzerine bile farz değildir. Az önce söyledik ya mesela kusunca istifra edince abdest alması gibi. Bu ona farz değildi. Bunun gibi. Resulün kendi üzerine farz olmayan, zira bunlarda esas olan farz olmayıştır. Farz olmamasıdır. Farz olmayan fiillerin emir olmaksızın bizim üzerimize farz kılması da imkansızdır. Bu iddia batıldır. Allah'ın Resulün size getirdiklerini alın, sizi sakındırdıklarını ise bırakın buyruğu da Haşr suresi 7. ayetindeki bu ayette Resulün fiillerinin başta başına farz oluşunu savunanlar için delil olamaz. Yani Resulün yaptığı her şeyi farz saymak gibi bazı vartaya düşenler de oluyor zaman zaman. Kur'an naslarıyla işte yeni karşılaşıp da Resulün her hareketini farzmış gibi değerlendirenler oluyor. Zira nas'taki getirme, yani ityan sözcüğü Arap dilinde verme anlamına gelir. Ve yine bu dilde fiil için verme tabiri kullanılmaz. Bu ancak emirler ve yasaklar için geçerlidir. Bunu destekler biçimde Allah ayeti sizi sakındırdıklarını ise bırakın sözüyle tamamlamıştır. Eğer fiiller başı başına bizler için yükümlülük ifade etseydi, bu gücümüzün yetmeyeceği bir teklif olurdu. Buna teklifi mala yutak tabir edilir. Zira bizlerin Resulün yediği, içtiği, yürüdüğü ve oturduğu gibi yapması mümkün değildir. Her şeyi aynen yapması mümkün değildir. Ama ona ittiba niyetiyle kişi sevap kazanabilir. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh'a bu konuda, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın her fiilini taklit etme noktasında çok hırslı bir sahabeydi. Ona sevgisinden bu ittibada hırs gösteriyordu. Bu da ona sevap kazandırır. Kişi sırf Allah Resulü yaptı diye sarık sararsa bundan sevap kazanır. Ama sen buna sünnet diyemezsin. Evet. Sarıklar gibi hadisler var ama. Hiç, sözlü, yani sözlü olarak hiçbir hadis sahih değil sarık hakkında. Onda terk edilen sünnetler kitabında yazmışlar. Terk edilen sarık işte terk edildi günümüzde. Onda sarılanlar yanlış sarıyor diye. Yani tabii şimdi sarığın terk edilmesi ayrı bir mevzu. Sarık hakkında kavli hadislerin hiçbirisi sabit olmamıştır. Sabit olsaydı sarığa farz derdik. Farzlık, vaciplik ifade ederdi. Evet. Mesela sarığı sarın, o Arapların tacıdır. Sarığı sarın ki hilminiz artsın. Bu ifadeler sahih olsaydı veya bizimle müşrikler arasındaki fark sarık sarmaktır. Ki bunun lafzında da müşkülat var çünkü müşrikler de sarık sarıyordu. Bunlar sahih olsaydı vücub ifade ederdi. Biz vacip derdik ve bunu amel etmemiz gerekirdi. Terkinden dolayı günaha girerdik. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sarık sardığı fiili hadislerde sabit. Mekke'yi fethederken başında siyah bir sarık olduğu sabit. Amr bin Hureyse'den gelen bir rivayette kırıya bir sarık sardığını gördüm diyor. Başka rivayetlerde beyaz sarık sardığı umumiyetle rivayet ediliyor. Sararken İbn Ömer'den gelen rivayette arkasına da bir karış sarkıtırdı diyor. İki küre arasına. Bunlar ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili yaptığı şeyler. Dinde hiçbir teşvik yok buna bak. Sarığı sarmaya dair hiçbir teşvik yok. Ama Allah Resulü'nün sardığı sabit. Asa taşıdığı sabit. Bunları peygambere ittiba niyetiyle yapsa bir kimse sevap kazanır. Peygambere muhabbetinin sevabını kazanır. Onun yaptığı için değil. Evet. Nerede kalmıştık? Verme... Evet, biz Resul'ün yaptığı her şeyi onun gibi yapmak durumunda değiliz. Yani bu imkan dışında. Böyle bir şeyin farz kılınması batıldır. Aynı zamanda Resul'e uymakla da zıt düşen bir durumdur. Ona gerçek şekilde uymak, yani ona tabi olmak aslında şu. Onun peşinde olmamız, emrettiğini yapmamız, yasakladığını terk etmemiz, onun fazilet bilerek yaptığını bizim de yapmamızla mümkündür. Fazlası değil. Bazı fiilleri diğer bazılarından ayrı değerlendirmemiz gerekir. Biz onun fiilleri arasında delilimiz olmaksızın sınıflamaya gidemeyiz. Ancak emirle belirtilmiş olanlar başka. Zira fiilleri yaptırım sahibi kılan bizatihi kendileri değil, emirleridir. Eğer derlerse, Allah andolsun ki sizlerden Allah'ı ve ahiret gününü uman kimse için bunlarda güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse kendi aleyhine olur. Doğrusu Allah müstağnidir, övülmeye layıktır buyurmuştur. Mümtehine 6. ayet. Ve buradaki kim yüz çevirirse kendi aleyhine olur. Doğrusu Allah müstağnidir, övülmeye layıktır ifadesinde vaat ve tehdit vardır. Bunlara cevaben deriz ki nas onların tevil ettikleri gibi vaat ve tehdit ifade etmez. Aslında Allah'ı ve ahiret gününü uman kimse için tabirinde vaat manası yoktur. Eğer vaat veya tehdit söz konusu olsaydı, nas bu şekilde değil, Kim Allah'ı ve ahiret gününü umarsa biçiminde gelirdi. Bunun aksi bir biçimde geldiğine göre anlıyoruz ki bu sıfatın sahipleri içindir. Onların aleyhinde değildir. Durumun ne kadar açık ve net olduğu görülüyor. Aynı şekilde üzerimize farz kılınan şey için de sizler için Allah Resulü'nde bu farzla yükümlü tutulma halinde en güzel örnek vardır. Öyleyse fiiller için güzel örnek olacağı bir şey kalmamış demektir. Ayetin anlamını ve ifadesini ortadan kaldıran bu durum caiz değildir. Diğer bir açı, kuşkusuz Allah Teala bu ayette Resulü örnek almayı yalnız Müslümanlar için menduk görmüştür. Kafirler için değil. Allah ve ahiret günü umanlar yalnız Müslümanlardır. Allah niçin kafirler için de Resulü örnek almayı mendup görmedi ve bundan men edildi der. Böylece vaat ya da tehdit iddiası da tamamen geçersiz hale geldi. Muvaffakiyet Allah'tandır. Biraz kapalı oldu. Burası kapalı mı oldu? Şimdi vaat ve tehdit kişi cennete veya cehenneme götüren şeylerle olur. Cennetle vaat olunur, cehennemle ateşle tehdit olunur. Bak ayette ne diyor? Allah ve Resul ahireti, Allah'ı ve ahireti umanlar için. Bunlar ancak Müslümanlardır. Yani istisna ediliyor. Allah Resulü'nün örnekliği Müslümanlar için. Halbuki cenneti ve cehennemi gerektiren bir durumun kafirler için olması da gerekir. Allah Resulü'nün fiilleri bu noktada yani mücerret fiilleri, cennete ya cehenneme doğrudan götürücü fiiller değil. Kim yüz çevirirse kendi aleyhine olur. Doğrusu Allah müstağnidir, ölmeye layıktır. Mümtehine 6. ayetine gelince bu tamamen farklı bir konudur. Hükmü yalnız kendisini ilgilendirir. Öncesiyle hiçbir alakası olmadığı gibi, yani siyah ve sibah meselesi, öncesinin de ona ihtiyacı yoktur. Aslında bu nas konumuzla ilgili olarak alabileceğimiz herhangi bir delalet yönünde taşımamaktadır. Sözün sahipleri bununla delilsiz olarak ikinci bir iddiaya daha yetinmiş olurlar. Eğer ayetin zahir manası doğrultusunda Allah yüz çevirenlerden müstağnidir ifadesini aynen alırsak ve biri çıkıp Resul benim için örnek olamayacağı gibi onda örnek alınacak bir yön de yoktur derse doğrudan kafir olur. Resulü kendisi için örnek kabul etmeyen doğrudan kafir olur. İşte ayette yüz çeviren kimse budur. Oysa ondan örnek almayı istemeyerek ve yüz çevirmeksizin bırakan kimse değildir. Yani düşünün. Şimdi peygamberin sünnetlerine tabi olmayan iki insanı düşünün. Birisi şöyle diyor ki ya bu zamanda sakal mı olur? Sakal neymiş diyor. Sakalda hayır olsa işte alt taraflarda çıkmazdı gibi laflar edenler var. Bu küfründen söylüyor. Bu direktmen kafir olur. Neuzu billah. Böyle bir sözden Allah'a sığınırız. Bu Resulü hiçe saymaktır. Ama bir başkası da başka sebeplerle inkar etmiyor. Ama başka sebeplerle bırakmıyor. Bununla onun durumu bir değil. Birisi aynı fiille cehennemi boylarken birisi aynı boyutta olmuyor. Ama o da aynı itikada gelirse, yani kalbin, bakın burada amellerin mücerret değil de kalbin fiiliyle beraber ameli fiillerin, azaların fiilinin ne kadar değişebildiğini de görmüş oluyoruz biz burada. Evet. Aynı şekilde bu sözün sahipleri çok basit meselelerde buna bağlı kaldılar. Resulün sayısız fiillerini mübarek gördüler, gösterdiler. Çelişkiye düştüler. Zira onlar tüm bu gayretleri sarf ederken aynı zamanda bu fiillerin farz kılınmadığını, bu hususta icmanın var olduğunu savunuyorlardı. Onlarınki boş bir iddia ve ümmetin kafasını ağırtan bir laftan öteye gitmemiştir. Çünkü eğer doğru sözlerden iseniz açık delillerinizi getirin. Alimlerden biri toplulukla çelişkiye düşse çoğunla itibar edilmez. Yani bir kimse kalabalıkla çelişiyor. Yani bazıları hani cumhurun kavmini almak lazım diyorlar ya. Doğrunun tespiti böyle yapılmaz. Zira Allah Azze ve Celle iyilik sahiplerinden bahsederken sayıları ne kadar da azdır buyuruyor. Sa'd suresi 24. ayetinde. Yine bu meyanda eğer bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onun hallini, çözümünü Allah'a ve peygambere bırakın. Nisa 59. ayet. Cumhura bırakmak Allah'a ve peygambere bırakmak değildir. Çelişki bir kişiden de çıksa çözüm için Allah'a ve peygambere başvurmayı gerektiren bir durumdur bu. Çelişki ister bir kişiden çıksın, isterse büyük bir kalabalık tarafından ortaya konsun. Allah Azze ve Celle asla çokluğa başvurmamızı, itimat etmemizi emretmemiştir. Bir değil de bütün dünya halkı itiraz etmiş olsa bile bu hususu değiştirmez. Bunun delili ayrılık, çelişki, ihtilafın kötülenmiş olmasıdır. Hak ise övülmüştür. Kötülenenin tek yönden övülen olması caiz değildir. Bir kişinin ayrılığından tutun da ikinin, üçün, dördün vesairenin hepsinin ayrılıkları nokta sorulur. Eğer bir sınır konursa 3, 4 vesaire gibi delilsiz bir zorbalık yapılmış olur. Ebu Bekir radıyallahu anh bütün sahabeyle ayrılığa düşmüş ve mürtetlerle savaş hususunda tek başına kalmıştı. Halbuki onun görüşü hak idi ve ona karşı duranlar hatalıydılar. Bunun açık delili Kur'an'ın onun görüşünü desteklemesi ve bütün sahabenin sonradan onunla aynı görüşü paylaşmalarıdır. Kur'an'ın hangi ayeti onun görüşünü destekleyecek? Ayet zekat vermeyenlerle savaşmak hakkında mı? Ki okudun yani onun görüşünü destekleyen. Burada hangisini kastetmiş bilmiyorum. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz o ehli riddet ile yani Resul'ün vefatıyla kalkmıştır zekat mükellefiyeti bizden dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh da dedi ki Resul aleyhissalatü vesselam'a verdikleri gibi bana da zekatı vermedik sürece ben onlarla savaşacağım. Ömer radıyallahu anh zekatın terkinin işte küfür olması meselesinden dolayı yani böyle görmediğinde meseleyi karşı çıkıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da bu sözünü söylüyor ve ısrar ediyor. Ömer radıyallahu anh sonra dönüyor. Ebu Bekir'in azmini görünce diyor düşündüm ve onun haklı olduğunu gördüm diyor. Ama tam olarak hangi ayetin kastedildiğini bilmiyoruz. Çünkü zekat emreden bir sürü ayet var. Bizim de geçiyor herhalde. Hangisinde geçiyor bilmiyorum. Çok ayet var. Tefsirde yok. Tefsirde açıklıyor herhalde. Ben hatırlayamadım şimdi yani. Hata, unutma ve zorlama durumları hükümde göz önüne alınmaz. Ancak nas bunlardan biri için hüküm yazmışsa durum değişir. Aksi takdirde bunlardan dolayı ameller ne batıl ne de salih olur. Mesela kim namazda yürümeye zorlanırsa veya unutursa namazı tamdır. Biri geliyor arkandan itekliyor seni. Namazın bozulmaz senin. Senin sebep olduğun bir şey değil bu. Veya unutursa. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tekim iki rekat kılıyor ikindiyi ve arkasındakiler hatırlatıyor ona. Bunun gibi. Bütün bu durumlarda bu ölçü uygulanır. Delili Allah Azze ve Celle'nin içinizden kast ederek yaptıklarınız bir yana yanılmalarınızda size bir sorumluluk yoktur. Buyuruyor. Ahzab 5. ayetinde. İçinizden kast ederek yaptıklarınız bir tarafa yanılmalarınızda yani hatayla yaptıklarınızda size bir sorumluluk yoktur. Aynı şekilde Resul'den sahip biçimden akıl üzere ümmet hata, unutma ve zorlanmadan ikrahtan dolayı affedilmiştir. Bunlardan dolayı kalem kaldırılmıştır. Hiçbir şer'i amel başlangıçla bitişik niyet olmaksızın eda edilemez. Niyetle amelin başlangıç vakti arasında zamanın geçmemesi asıldır. Yani niyetsiz amel kabul olmaz. Delili Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Oysa onlar yalnız doğruya yönelerek dini sadece Allah'a has kılarak ona kulluk etmekle emrolmuşlardı. Beyyine 5. ayet. Yine bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ameller ancak niyetlerledir. Ve her kişi için ancak niyet ettiği vardır hadisi. Bütün şer'i amellerin kulluk ve dinden olduğu da sabittir. Allah Azze ve Celle Kur'an nasıyla yaptıklarımızı ancak ihlasla yapmamızı emretmiştir. İhlas kalple aramadır. İşte niyet de budur. Kesin bilgi, yakin ile sabit olan hiçbir şey şüphe ile zail olmaz. Bunlar hep dinin usulüyle ilgili kaideler. yakin şek ile zail olmaz. Taharet, boşama, nikah, ölüm, iman ve benzerlerinde esas olan bu kuraldır. Delili Allah Azze ve Celle buyurur ki, zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez. Necm suresi 28. ayet. Şüphe ve zan aynı şeylerdir. Mesela kişi abdestinden şüphe ediyor. Kesin bilgi nedir? Abdest almış olduğudur, abdestli olduğudur. Bak bu kesin bilgi. Ama işte abdestin bozulmadı mı bozulmadı mı diye şüphe eden bir zan içerisindedir. Zan sebebiyle kesin bilgi terk edilmez. Zira her ikisi de yani şüphe de zan da yakinden uzaktırlar. Her ne kadar zan iki açıdan birine daha yakınsa da kuşkusuz yakin değildir. Yakin olmayan şey ise yani kesin bilgi olmayan şey ise şüphe ve tereddüt taşır. Onu kat'i görmek veya iddia etmek helal değildir. Her şer'i amel ya başlangıç ve bitiş zamanıyla belirli ya da sadece başlangıç itibariyle belirli zaman süreçlerine bağlıdır. Birinci tip olanları yani başlangıç ve bitiş zamanıyla belirli olanları bu vaktin dışında önce veya sonra eda etmek caiz değildir. Ancak bunu teyit eden herhangi bir nassın veya icmanın varlığı durumda caiz olabilir. Aksi takdire kesinlikle mümkün değildir. Mesela namaz, Ramazan orucu, hac, kurban gibi ibadettir. Ancak ikinci tipteki gibi başlangıcı belirlenmiş, bitişi belirlenmemiş şer'i ameller daha farklıdır. Bunların vaktinden önce edaları caiz değildir. Vakti girip de vacip olunca da ölene dek düşmezler. Mesela zekat, kefaret, misafirin kazası gibi hususlar. Delili Allah Azze ve Celle'nin Bakara 229. ayetindeki şu buyruğudur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse nefsine zulmetmiş olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da kim bizim emretmediğimiz bir ameli işlerse reddolunur buyurmuştur. Buhari ve Müslim hadisi bu. Her duygu sahibi kuşku duymadan bilir ki vakti gelmeden veya vaktinden sonra kasıtlı olarak namaz kılan, vakitsiz, kasıtlı zekat veren ya da aynı şekilde yani vakitsiz zekat vermek ne demek? Havelani havl geçmeden yani üzerinden bir sene geçmeden nisap miktarına sahip olduktan bir sene geçmeden o malı çıkarmak. Ya da aynı şekilde hac gibi bir ibadet. Hac da vakitlidir biliyorsunuz. Hac aylarında yapmayan bir kimse Allah'ın koymuş olduğu sınırları çiğnemiş. Dolayısıyla kendisine zulmetmiştir. Onun tüm amelleri aslında zulümdür. Ve zulümle itaat aynı sinede barınamazlar. Yine o Allah'ın emri olmayan bir iş yapmış, amelini yanlış yere koymuştur. Dolayısıyla reddedilmesi kesindir. Belli bir vakte bağlı kalmaksızın vacip olduğu bilinen ameller ancak başka bir nas veya icmanın varlığı durumunda düşerler. Yine vacip olmamış bir fiil ancak nas veya icma ile vacip olabilir. Delili Allah Teala'nın ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan peygambere de itaat edin ve ulemre de ayettir Nisa 9'da. Böylelikle ispatlanmış oluyor ki nas veya icma olmaksızın hiçbir şeyin farziyeti söz konusu değildir. Aynı şekilde nas veya icma ile sabit olan bir farzın da yine bu ikisinden delil olmaksızın herhangi biri tarafından geçersizleştirilmesi de açıkça Allah'a karşı isyan tavrı ortaya koymaktır. Böyle bir kişinin sözü kesinlikle reddedilir ve batıldır. Allah'ın buyruğu ise kabul edilir ve o yaptırıma sahiptir. Yine kim delili olmaksızın dinde herhangi bir şeyi meşru kılarsa kanun koyucu şar'i makamına geçmiş olur ki Allah buna izin vermemiştir ve batıldır. Nahil suresi 116. ayetinde şöyle buyuruluyor. Diliniz yalana alışmış olduğu için şu haram bu helaldir demeyin. Zira Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise ebediyen saadete erişemezler. Evet. Suç ancak akil ve bali olanları bağlar. Yani akıl sahibi ve buluğa ermiş kimseleri bağlar. Allah buyuruyor ki akıl sahipleri için. Zümer suresi 21. ayet. Onunla bali olanlarınızı uyarmam için. Bu da Enam suresi 19. ayet. Resul aleyhissalatü vesselam da kalem yani yükümlülük 3 kişiden kaldırılmıştır. Ergen oluncaya dek küçük çocuk. Akıllanıncaya kadar deli. Uyanıncaya kadar uyuyan. Evet. Bu ölçü tüm şer'i ameller için geçerlidir. Bu Ahmet ve Darimi'nin rivayet ettiği bir hadis. Burada şey var hocam, mesela deliler de demek ki sonradan akıllanabiliyor. Tabi. Peygamberimizin hadisinde evet. Evet. Güzel. Ama mali işlere gelince durum değişir. Zira malların vergisini almakla yükümlü olan idarecilerdir. İslam devletini düşünün burada şimdi. Adam deli veya çocuk, yetim diyelim. Onun malı var. Anasından babasından vefat etmiş. Mal kalmış buna. Ne olacak? Bu akıl bali olunca kadar zekat vermekle veya başka bir şeyle mükellef mi? Değil. Bali olduktan sonra alacak zekat. Bali olmadan önce de alır. Alır. Tabii. Çünkü almakla mükellef orada idareci. Yani alır ama çocuğa da bakmak yükümlülüyor. O işin ayrı bir meselesi. Biz burada mükellefiyetlerin kime ait olduğu noktasında evet. Şey yapıyoruz. Noktayı koyuyoruz. Aynı veya farklı bir cinsten istisna caizdir. Allah buyuruyor ki ancak iblis o cinlerdendi. Kehf suresi 7. ayet. Bu söz başlangıcında yapılan bir istisnadır. İlla iblis diyor. Aynı şekilde yalnızca aslın kaldığı cümleden de istisna yapılabilir. Zira Arap dilinde istisna bilinen ve sık kullanılan bir edebiyat unsurudur. Nas veya icmadan delili olmaksızın istisnayı kabul etmemek caiz değildir. Evet. İsmini vermediği bir sahabeden nakilde bulunan kimsenin, eğer bu şahıs sahabilik iddiasında bulunan herhangi birinin sözünün sıhhatini anlayabilecek güçte biri ise, yaptığı nakil müsned kabul edilir. Mesela bir misal vereyim. Zühri tabiindendir. Misal olarak söylüyorum sadece. Veya Said bin Müseyyep tabiindendir. Bunlar diyor ki, Allah Resulü'nün sahabelerinden biri bana şöyle bir hadis nakletti diyor. Ama sahabenin ismini vermiyor. Bu müsned kabul edilir. Ama Said bin Müseyyep direktmen veya Zühri Allah Resulü şöyle buyurdu derse, bunu kimden duyduğunu, işittiğini söylemezse, tasrih etmezse o kabul edilmez. O mürsel kabul edilir. Kabul edilir de mürsel kabul edilir. Kopuktur yani. Zira sahabenin tümü adildir. Sahabe dedim mi biter. Ama onun sahabe falan sahabedir diyecek yetkinliğe sahip olması lazım. Her sıradan kimsenin işte falan sahabedir demesi geçerli kabul edilmemiştir. Allah'ın verdiği bu ganimet malları, bu Haşr suresi 8-9. ayetleri, Allah'ın verdiği bu ganimet malları bilhassa yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygambere yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır. Daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler, onlara verilenler karşısında işlerinde hiçbir çekememezlik hissetmezler, kendileri zaruret içinde bulunsalar dahi onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. Gördüğünüz gibi muhacir ve ensarın doğruluk ve kurtuluşlarına Allah tanıklık ediyor. Dolayısıyla onların adaletleri hakkında herhangi bir kuşkuya kapılamayız. Kâffeten, yani sahabeleri toptan götüren Şia kafirleri ve özellikle Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi çok rivayette bulunmuş sahabeleri eleştirenlerin bu ve buna benzer Fetih 29'da da olduğu gibi veya diğer bazı ayetlerde faziletleri sabit olan, yine sahih hadislerde faziletleri sabit olan sahabeleri diz uzatmaları tamamen yersiz, kendilerini azaba sokucu iddialardır. Eğer bu şahsın sahabelik iddiasında bulunan kimsenin iddiasının sağlığını araştırıp bulabilecek bir gücü yoksa, onun nakli mürsel kabul edilir. Zira halktan fasık birinin sahabeyle alakası olmayan bir kimse için sahabedir iddiasında bulunamayacağından kimse emin olamaz. Tabiatıyla onun bir yalancı olduğu açıktır. Ama sika, güvenilir ravinin, Resulün hanımlarından yaptığı nakil delil niteliğindedir. Çünkü hadis ehlinden hiçbirinin onları bilmemesi, tanımaması diye bir şey söz konusu olamaz. Sahabe Resul'den bir haber nakleder ve bu sahabinin naklettiğinin zıttına amel ettiği haber alınırsa, esas olan naklini almak, ameline dair yapılan nakli terk etmektir. Kısacası rivayeti alınır, fiili veya fetvası bırakılır. İlginçtir. Fetvası. Sakalları serbest bırakın. İbn Ömer'in hadisidir. İbn Ömer'in rivayet ettiği hadisidir. Ama kendi uçlarından alıyor değil mi? Kendisi bu kendi fetvası, kendi fiili. Evet. O bırakılır ama kavli olarak rivayet ettiği alınır. Peygamberimiz hiç mi kesmemiş öyle? Yani bu konuda bunu ifade eden bir rivayet yok. Evet. Tirmizi'de zayıf bir rivayet var. Onun dışında yok. Bu konuda deliller şunlardır. Biz sahabenin Resul'den yaptığı nakli kabul etmekle yükümlüyüz. Yoksa nakli bir kenara koyup kendi fiili tercihini alamayız. Zira Resul'den başka hiç kimsenin söz, fiil, takriri kesin delil olarak kabul edilemez. Bu noktada hata yapan Şialar, Sufiler vardır. İmamlarının veya şeyhlerinin, hatta bazı cemaatlerin kendi önderlerinin fiillerini aynı Resul'ün sözü gibi, hatta Resul'ün sözünden veya fiilinden bile daha üstün tutuyorlar. Resul sakal bırakmıştır, sakal emretmiştir. Önderleri sakal bırakmıyor diye bunlar da bırakmıyor. Misal. Bunlar ciddi hatalardır. Sahabe o anda önce nakletmiş olduğunu unutmuş olabilir. Olur ki tamamen de unutabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah'ın sen de öleceksin, onlar da ölecekler ve kadınlardan her birine bir kantar veriniz buyruklarını unutması gibi. Bak bunlar ayetti. Bunlarla hükmetmeye kalkıyor. Mesela kim Muhammed öldü derse boynunu uçururum diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ayeti hatırlayınca sanki yeni duymuş gibi oldum diyor. Kadınların mihirlerine sınır koymaya çalışınca kadınlardan birisi bak bu ayeti hatırlatıyor. Nisa suresinin 20. ayetini. Bir kantar bile vermiş olsanız diyor. Sen nasıl sınırlarsın bunu diyor. Ömer radıyallahu anh kadın beni düzeltti diyor. Hatırlattı, doğrulttu beni diyor. Hatta o Resul'ün ölümüne inanamamış ve Allah Resulü ölmedi. O bizim sonucumuz olarak ölümü tadacaktır demiştir. Yani bu ümmetten en son Allah Resulü ölecek demiştir. Ama ayet kendisine hatırlatılınca hemen yere çökmüştür. Evet, kadınların mehriyle ilgili meselesi de böyle. Şurası da var. Sahabe naklini hatırlayabilir ama öyle bir tevil getirir ki nakli zahirinden saptırabilir. Bunu sahabe de yapabilir. Aynı Kudame bin Mazun'un, bu olayı sık sık tekrar etmiştik Harciye Reddiye sohbetlerinde. İnanıp, iman edip salih amel işleyenlere daha önce tatmış olduklarından dolayı sorumluluk yoktur. Yani Maide 93. ayetinde yaptığı saptırma gibi. Hiç kimse sahabenin yaptığı naklin mensuh olduğunu bile bile nakle devam ettiği zannına kapılamaz. Zira Allah Teala buyuruyor ki, Bakara 159'da, gerçekten indirdiğimiz belgeleri ve doğru yolu kitapta açıkladıktan sonra gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edebilenler lanet eder buyuruyor. Kuşkusuz Allah Azze ve Celle sahabeyi bundan uzak tutmuştur, tenzih etmiştir. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kur'an'ı biz indirdik, şüphesiz koruyucular da biziz. Hicr suresi 9. ayet. Allah'ın garantisinin Resul'ün ağzından çıkan her şey içinde geçerli olduğu ortadadır. Dolayısıyla sahabenin yanlarında bulunan ve Resul'den gelen herhangi bir haberi halka duyurmamaları batıl bir durumdur. Sahabe kendi tercihindeki vehimden masum değildir. Ama hakkı ve gerçeği koruma hususunda masumdur. Bazı hadisleri son bir zamana kadar saklanmışlar ama. Evet. Ama nakletmeden geçmemişler değil mi? Konunun başında gördüğümüz iki nakilden birinin muhakkak bertaraf edilmesi gereklidir. Sahabenin Resul'den yaptığı nakle ters olarak yaptığı fiil veya fetvayı içeren nakil bertaraf edilmeye daha layıktır. Yani Allah Resulü'nün sözüyle sahabenin fiili veya fetvası çelişiyor. Hangisini alacaksın? Elbette ki Allah Resulü'nün. Yani burada işte sahabe bizden daha iyi anlar veya Ebu Hanife bizden daha iyi anlar veya Malik daha iyi anlar demek hiç yerinde olmayan bir şeydir. Sahabenin Resul'den yaptığı nakle ters olarak yaptığı fiil veya verdiği fetvayı içeren nakil bertaraf edilmeye daha layıktır. Zira onun Resul'den yaptığı nakil bizim için izlenmesi farz olanıdır. Ama sahabenin mevkuf olarak naklettiği haber bizler için zaruri itaati gerektirmez. Şimdi genellikle ilim ehlini bu manada, ilim ehline kavrunda hata edenler, bizim ilim ehli bu noktada hata etmiştir. Çünkü Allah Resulü böyle buyuruyor ve Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor diyerek itiraz etmemize, şuna bak alimleri içe sayıyor veya kendini alimlerden üstün görüyor gibi yanlış bir anlamaya gidiyorlar. Kesinlikle biz bunu söylemiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, büyüğümüzü saymayan, küçüğümüze merhamet etmeyen, alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor. Aynı şekilde alimlere hakaret eden de yanlıştadır. Ama alimleri bulunduğu noktadan üste çıkaran da yanlıştadır. Şimdi alimler peygamberlerin varisleridir. Eyvallah. Başımızın gözümüzün üstünde bu söz Allah Resulü'nden gelmiştir. Ama alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberin kendileri birer peygamber değillerdir. Peygamberden aldığı mirası bize nakletmekle mükelleftirler. Bizler o mirası bırakıp da, yani evet hadisi, nasları, onları bırakıp da alimin kendi görüşlerini aynı peygamber gibi kabul edersek, alimleri peygamberlerin varisi olarak değil, bizzat peygamberler gibi bir konuma oturtmuş oluruz. Ama bu ayrımı yapmadıklarından, olur mu alimler peygamberlerin varisleridir diyerek çok farklı vadilere sürüklüyorlar. Bu da zır cahilliğin böylesine yayılmış olmasından kaynaklanıyor. Malumunuz Osmanlı gibi tasavvuf kültürüyle yetişmiş bir toplumdan gelmeyiz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Dolayısıyla bu gibi arızalar tasavvufta, dolayısıyla tasavvufa İslam dışındaki unsurlardan girme şeyler olarak kalmış. İranlılarda, Acemlerde, Şialarda bu özellik daha da fazladır. Onlar açık açık söyler, onlar masumdur der. Yani imamlarını masum olarak görürler, 12 ile sınırlarlar imamlarını. Tarikatlarda ise Şialar gibi bariz bir şekilde şeyhlerimiz masumdur demezler ama o konuma oturturlar, onlar mahfuzdur derler. İkisi de aynı şeye gelir. Hıfız da koruma demek, ismet de koruma demek. Onlar hatadan mahfuzdurlar diyor. Masum ile aynı kapıya bir şekilde çıkarıyorlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisinin gönderdiği sahabeye, ki bu sahabe yani başkaları gibi de değil, bu sizin emiriniz, buna itaat edeceksiniz diye gönderiyor bir birlik içinde ve onlar dönerlerken kızdırıyorlar emirlerini. Çabuk odun toplayın, ateş yakın, kendinizi de içine atın diyor o emirleri. Geliyorlar Allah Resulüne şikayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şayet kendinizi o ateşe atsaydınız ebediyen cehennemden çıkamayacaktınız diyor. Çünkü diyor, itaat ancak meşru olan şeylerdedir. Bak, peygamberin bizzat kavliyle tayin ettiği birisi için bile böyle meşru olmayan şeyde itaat edemiyorsun. Ne üdüğü belirsiz şeyhler peygamberin üstüne çıkarılıyor şimdi. Niye? Onların bildiği vardır, bizim bildiğimiz yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri niye sizin gibi davranmamış? Ya bunu işte Allah Resulü başımıza emir olarak tayin etti. Vardır bir bildiği. Bu böyle söylenmeye daha layık birisiydi. Ama sahabeler akıllı. Çünkü menhecini Allah Resulü'nden doğrudan almış insanlar. Geliyorlar Allah Resulü'ne şikayet ediyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şayet ona itaat etseydiniz ateşten çıkamazdınız diyor. Evet. Şimdi şeyhlerinin girin dediği ateşe girenler demek ki ateşten çıkamayacak. Şeyhleri o peygamberin bizzat ismen atadığı birisinden de farklı konudalar dedik. Düşünün şimdi. Mesnevi'yi açıyorsun, bakıyorsun. Porno. Hikayelerle dolu. İşte Molla Cami ki Şia'nın tafdiliye kolundandır. Bu sözümüze itiraz edenler Molla Cami'nin Nefahatül Üns kitabını herhalde dikkatli okumuyorlar ya da toz pembe bir hayranlık rüyaları içerisinde okuyorlar ki oradaki çirkin ifadeleri görmüyorlar. Muta nikahından bahsediyor orada ya. Yani muta nikah yapan karısını gelen misafirlerine geçici nikahlarla sunup her gelen misafir için bunu uygun gören birisini büyük bir şeyh olarak takdim ediyor. Bunu onun cömertliği olarak takdim ediyor. Var mı böyle bir hayasızlık? Ondan sonra günün falan günü doğu tarafına, falan günü kuzey tarafa, falan günü güney tarafa, falan gün batı tarafına sesleneceksin. Arabi aylara göre bir takvim çıkarmış. işte 23'ünde, 25'inde, bilmem 19'unda şu tarafa, falan günlerde bu tarafa seslenip ey gavslarımız bana medet edin, imdad edin diye, yardım isteyeceksiniz diye bir şirk usulü öğretiyor. Bunlar hep Şiaların özellikle takiye yaparak kendilerini tasavvufa, çünkü İslam'da Şiaların takiye yaparak tasavvuf yoluyla İslam'a batıl ve hurafelerini sokmaları en kolay yoldur. Adamlar, düşünebiliyor musunuz? İmam Gazali adına, Allah İmam Gazali'ye rahmet etsin, öyle eserler yazmışlar, İmam Gazali'nin eseri diye yaymışlar piyasaya. Bunu okuyan insanlar İmam Gazali'nin akidesi diye bunu sahipleniyor. Halbuki Gazali bile o akideden beridir. Fazaihül Batiniye diye bir eser yazmıştır. Batinilerin çirkinliklerini reddetmiştir. Şialara reddiye yazmıştır Gazali. Hatta Sufileri de İhya-i Ulumiddin isimli eserinde Sufilerin yaptığı bir sürü hataları eleştirmiştir. Onları kitap ve sünnet hizasına çekmeye çalışmıştır. Ha, bunu ne kadar başarmıştır ayrı mesele. Kendisi de bazı hatalar yapmıştır. Tasavvufi unsurlardan olan bir sürü hatalar var İmam Gazali'nin de aynı şekilde. Ama o bir ıslahat niyetinde olan bir kimse. Allah taksiratını affetsin. Önce mesela El İktisat Fil İtikat isimli eserinde çok farklı bir akideye, Mutezile'ye yakın bir akideyi savunmuştur. Maturidi ve Eşari'ye yakın bir akideyi savunmuştur. Daha sonra İlcamul Avam An İlmi Kelam isimli eseriyle bunlardan dönüş yapmıştır. Eski görüşlerin pek çoğundan dönüş yapmıştır ama tam olarak Selef menhecinde oturtamamıştır. Ama bu şunu itiraf etmiştir. En hayırlı yol Selef menhecidir. Bunu itiraf etmiştir. Tam tutturamamış olabilir. Allah affetsin. Sorumlu olması lazım, Allah bilir. Şimdi ne kadar sorumlu olacağını Allah karar verecek. Biz şu an için bize onun adına ulaşan şeylerden mesulüz. Şimdi düşün, İmam Gazali adına, yani İslam'da saygıdeğer bir takım isimler adına bir takım eserler yazılıyor. O eserlerde geçen yanlışlara ilim ehli tutuyor, reddiye yazıyor. Bu sefer de vay efendim İmam Gazali'ye hakaret ediliyor. İşte ulemamıza hakaret ediliyor. Gazali'nin eserini bile okurken tahkikten aciz bir şekilde okuyoruz. Ona nispetinin bile doğruluğunun ne kadar gerçek olduğunu bilemiyoruz. Ondan sonra söz tevil götürmez bir açıklıkta ortaya çıkınca çirkinliği, bu sefer diyor ki ya Gazali adına uydurmuşlardır diyor. O zaman sen de bizim tarafımıza geç, bizimle beraber reddet ya. Niye uzatıyorsun sözü? Bizim şahıslarla işimiz yok. Evet. Batıl olan ne varsa reddetmekle mükellefiz. İşte Mevlana kitabında öyle diyor, uydurmuşlardır, onun değildir. He, uydurdularsa buyurun, yeryüzündeki bütün mesnevi nüshalarını yakalım, bakalım geride ne mesnevi kalacak ne de Mevlana kalacak. Mevlana diye bir olgu kalır mı yeryüzünde? Adam bu mesnevideki çirkinlikleriyle birlikte Mevlana kabul edilmiş. Neden? İslam aleyhinde ne kadar çirkin sözler söylersen o kadar arif kabul edilmişsin bir dönem. İbn Arabi'ye bakın. O kadar çirkin sözüne rağmen bu adam Şeyhülekber deniliyor. İlim ehli tutuyor, onu tekfir ediyor. Sözlerinin tevil götürmez bir şekilde küfür olduğunu ispatlıyor. Vay efendim Şeyhülekber'e kafir diyen kendisi kafir olur diye hopluyorlar şimdi. Veyahut da kurtaracak yönü olamazsa, işe biraz daha hani samimi, gerçekten İbn Arabi böyle demiş mi deyip de araştıranlar, yok efendim bu uydurulmuş, onun adına yazılmış olabilir diyerek gündeme sokuyor. Yahu kardeşim, o zaman bu söz küfür mü değil mi? Bir itiraf et hele. Sen bu sözün küfür olduğunu bir itiraf et de artık İbn Arabi'ye mi ait, bir başkasına mı ait? O sonra tartışılacak bir mesele. Önce savunuyorsun o sözü, yok efendim ilim ehli, irfan ehli bilir de diyorsun. Küfrü de savunmuş oluyorsun. Ondan sonra da İşte ona ait olmayabilir diyoruz. Yani bunlar lüzumsuz gayret geçtikler. Allah'ın dininden çok bir takım isimlere bağlanmanın getirdiği şeylerdir bunlar. Neden Allah ve Resulünün dinine bu kadar sahip çıkmıyorsun? Belli ki aykırı bir söz var. Allah'ın reddettiği, Resulünün reddettiği çirkin bir söz var ortada. Önce Allah ve Resulü'nün tarafında yer almayı bileceksin. Ondan sonra şahsı temize çıkarıp çıkarmak, çıkarmamak ne derece doğru olur? O sona gelecek bir mesele. Bizim ne gayzımız var ki Hicri bilmem kaçıncı asırda, 7. 8. asırda yaşamış bir İbn Arabi'ye kafir demekle bizim elimize ne geçer? Müslüman demekle bizim elimize ne geçer? Ne gayzımız var bizim? Bizim tek endişemiz Allah'ın diniyle ilgili hususlardır. Bir insan İbn-i Arabi'yi, işte Şeyhül Ekber deyip oradaki ifadelerini okusa, Fususül Hikem'i okusa, işte Nuh Aleyhisselam şurada hata yapmış, ben olsaydım böyle yapardım, o çok büyük bir yanlış yapmış gibi ifadeleri kullanan birisini, bunu dinden bir şey gibi alan bir kimse tutar peygamberimizi eleştirir. Cehennemin ebediliğini inkar eden İbn Arabi'dir. Cehennemde azap yoktur diyor. Zevk edin azabını, zûku azabikum ayetini öyle bir tahrif ediyor ki onlar diyor zevk duymaya başlayacak orada diyor. Azap diye bir şey olmayacak dolayısıyla diyor. Acı çekmeyecekler orada diyor. Başka bir yerde şöyle diyor. Allah vaadinden dönmez ama veidinden, yani tehdidinden dönebilir diyor. Yani kafirleri cehenneme koymayabilir diyor. Allah zan işte. Yani Allah Azze ve Celle bir şey açıkça belirsin. Kafirlerin asla deve iğne deliğinden geçmedikçe, ifade böyle. Evet, deve iğne deliğinden geçmedikçe çıkamayacaklar diye kesin ifadelerle bunu belirtsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüm boğazlanacak diyor. Cennet ehli de cennet ehli de artık kesin pişman olacaklar diyor. Ölüm yok size. Ebediyet artık ebedi olarak cennet ehli cennette, cennet ehli cennemde kalacak diye ilan edilecek diyor. Bu kadar kesinliklerden sonra biz Allah Resulü'nün tarafında mı yer almak zorundayız, İbn-i Arabi'nin tarafında mı? El insaf yani. Evet. Son cümleyle inşallah bugün de bitirelim. Bayağı da uzadı. Elhamdülillah fısk ehlinin gürültüsü de bugün bir türlü başlayamadı. Tek yöne çekilebilecek bir delille ortaya çıkmak vaciptir. Mesela Allah Teala'nın doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimseydi. Hud suresi 75. ayeti ve Resul aleyhissalatü vesselamın her sarhoşluk veren hamrdır. Her hamr haramdır buyruklar gibi. İşte bunlar nas olan delillerdir. Bu hadisle ilgili olarak şu izahı da kısaca yapalım ki önemli meselelerden birisi. Konumuz yani dinin usulüyle ilgili kaideler önümüzdeki haftalarda inşallah devam edecek. Ebu Hanife Rahimullah'ın müsnedinde içkiyle ilgili bazı yasak rivayetleri geliyor. Sonra nebizin yasak olduğuna dair ve nebizin meşru olduğuna dair bir takım rivayetler veriyor. Nebizi meşru kılan rivayet zayıf bir rivayettir. İsnadında Ebu Hanife hadiste zayıf bir ravidir. Hammad bin Zeyd de, estağfurullah, Hammad bin Seleme de, Ebu Hanife'nin şeyhi de zayıf bir ravidir. İsnad olarak zayıf gelmiş bir rivayettir. Yani ne bizim meşru olduğuna dair rivayet. Ebu Hanife şu açıklamayı yapmıştır. Hamr, yani ayette yasaklanan hamr, sadece üzümden elde edilen sarhoş edici içkilerdir. Dolayısıyla üzüm dışında başka bir şeyden elde edilen, mesela hurma nebizi gibi başka maddeden elde edilen sarhoş edici içkileri sarhoş etmeyecek kadar içmekte sakınca yoktur demiştir. İşte burada zikredilen hadiste olduğu gibi İmam Ahmed'in Kitabul Eşribe adlı eserinde ufak bir risaledir. Bu konuda gelen rivayetlerin hepsini bir araya getirmiş. Allah rahmet eylesin. Her sarhoşluk veren şey hamırdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İster hurmadan, ister arpadan, ister buğdaydan, neyden elde edilirse edilsin. Her sarhoş eden şey hamırdır. Yani üzümden elde edilen hamır gibi hamırdır. Hamrın azı da çoğu da haramdır diyor. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin rahimullah bu hadis kendisine ulaşmadığı için hata ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Nitekim Müsned'ine baktığınız zaman bu lafızda yoktur o hadis. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hamrı yasakladı, hamrın azında çoğunda yasakladı diye bir rivayeti naklediyor. Ama her sarhoş ediş şey haram, hamırdır ifadesi Ebu Hanife'nin Müsned'inde yok. Ebu Hanife'ye demek ki bu hadis ulaşmamıştır. Ve bu sebeple kendisini mazur görüyoruz ve bu konuda hata ettiğini görüyoruz. Bunun gibi mezheplerde de böyle hususlar olabiliyor. Bizler nas'a tabi olmak durumundayız. Her ne kadar müçtehit de olsa, Ebu Hanife gibi zamanının akıl tanesi, zeki insanı, kıvrak zekasıyla ön plana çıkmış insanı olsa da, büyük faziletleri olan birisi de olsa, asla Allah Resulü'nün bize ulaşmış sahih nasına onun şahsi görüşünü, tevilini, yorumunu tercih edemeyiz. Bu da usulle ilgili izah etmemiz gereken hususlardan birisiydi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.